सप्तमाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तमासरी महला पंजवा पानी पखा पीसौ संत अगर गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समार एहो विश्राम निद पाई पानी पखा पीसौ संत याग गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समार एहो विश्राम निद पाई तुम करहो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ते आई रहाओ तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटा बिनस जाए परमाई आनंद रूप रवे ओ सब मधे जात कत पेखौ जाए तुम दयाल कृपाल कृपा नित पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमख बुलाए जाप ताप भगत सापुरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत त्रिस्मा सब बुझी है मानक त्रिपत अगाए जाप ताप भगत सापुरे जो प्रभ कै मन पाए नाम जपत त्रिस्मा सब बुझी है मानक त्रिपत अगाए ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ, ਇਹੋ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ।